मंत्र पाठ। तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इधर से किसी का स्वर भिन्न आ रहा था, स्वर मिला हुआ नहीं था स्वामी जी का या किसका उच्चारण के समय एक जैसा। न्याय दर्शन की 8वीं कक्षा, पिछले में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। रामधेनु जी, पृष्ठ संख्या 24, पांचवी पंक्ति। उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि, यानि अपि उपलब्धि साधनानि भवन्ति तानि प्रमाण इति संज्ञया व्यपदेश्यानि भवन्ति। जो भी उपलब्धि के यानी ज्ञान के साधन होते हैं उन सब को प्रमाण ही कहा जाता है। दूसरे शब्दों में प्रमाण किसे कहते हैं? जिससे जाना जाता है, प्रमीयते अनेन इति। तो जिससे जाना जाता है वो ज्ञान का साधन है, तो जो ज्ञान के साधन है उन्हें प्रमाण कहते हैं। एक भिन्न ढंग से इस वाक्यावली में प्रमाण को कहा गया, उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि। जो उपलब्धि के साधन होते हैं उनको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण किसे कहते हैं? जो उपलब्धि के साधन होते हैं। कैसे भी ले लीजिए, समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात् बोद्धव्यम्। ये जो प्रमाण है ये उपलब्धि के साधन होते हैं। ये बात कैसे पता लगती है? समाख्या के, समाख्या कहते हैं संज्ञा को, उसके निर्वचन के सामर्थ्य से जाननी चाहिए। जो भी संज्ञा है उसका निर्वचन, जो संस्कृत में निर्वचन होता है, उससे इनका साधनत्व जाना जाता है। प्रमाण उपलब्धि के साधन होते हैं ये निर्वचन से जाना जाता है, उनकी संज्ञा के निर्वचन से जाना जाता है। इतना हो गया। अब उसके लिए दिया, जैसे कि प्रमाण शब्द ही ले लिया सबसे पहले। अब उसका प्रमाण शब्द ये समाख्या हो गई यानी संज्ञा हो गई। अब इसका निर्वचन क्या दिया स्वयं ने इन्होंने? प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिससे जाना जाता है। अनेन ये तृतीया विभक्ति है, इसको खोल करके लिख दिया करणार्थाभिधानो ही प्रमाण शब्द। ये जो प्रमाण शब्द है करण अर्थ को कहने वाला है। प्रमाण शब्द करण अर्थ को कहता है क्योंकि इसमें जो प्रत्यय आया है वो करण कारक में आया है। इसके लिए इन्होंने कहा प्रमीयते अनेन। अब जो करण होता है वो साधन होता है, साधक तमम करणम, साधक होता है, साधन जो होता है वो करण होता है। तो पहले क्या कहा था? उपलब्धि साधनानी प्रमाणानी, प्रमा की उपलब्धि का जो, प्रमा के ज्ञान का जो साधन होता है, उपलब्धि का ज्ञान का जो साधन होता है, यूं कह लीजिए ज्ञान का जो साधन होता है उसे प्रमाण कहते हैं। कैसे पता लगा? प्रमाण शब्द स्वयं कह रहा है। प्रमाण जो संज्ञा शब्द है वह उसके निर्वचन से ये हमें पता लगता है कि ये प्रमाण शब्द, प्रमाण जो है ये उपलब्धि का साधन है, ज्ञान का साधन है। प्रमीयते अनेन इति, तो प्रमीयते अनेन इति करणार्थाभिधानो ही प्रमाण शब्द। यहां तक एक बात हो गई। अब आगे की बात कह रहे हैं, ये भी पूछना होगा ना, तद विशेष समाख्यायाः अपि। तद का मतलब है प्रमाण, उस प्रमाण की विशेष समाख्या। प्रमाण का सामान्य नाम ये तो समाख्या हो गया, और विशेष समाख्या मतलब उसका विशेष नाम। प्रमाण है ये सामान्य नाम कैसे है कि जो प्रत्यक्ष है उसको भी प्रमाण कहते हैं, जो अनुमान है उसको भी प्रमाण कहते हैं, जो शब्द है आप्तोपदेश है उसको भी प्रमाण कहते हैं, अनुउपमान है उसको भी प्रमाण कहते हैं। तो ये जो प्रमाण शब्द है ये सामान्य है, सामान्य नाम है। जैसे कि हम सब हैं, हम सब के लिए इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनको हम प्राणी शब्द से, जीव नाम से कह देते हैं। ये नाम किसका है, ये नाम प्राणी है, जीव नाम गाय का भी है, भैंस का भी और मनुष्य का भी है, ये तो सामान्य नाम हुआ। और विशेष नाम करना हो तो मनुष्य ये विशेष नाम हो गया, गाय ये विशेष नाम हो गया, भैंस ये विशेष नाम हो गया इसी का। और मनुष्य भी हम सबका सामान्य नाम है एक तरह से। अब इसमें भी विशेष करेंगे तो इनका नाम आत्मन है, इनका नाम संतोष है, इनका नाम तेजेंद्र है, ऐसे ये फिर सामान्य के भी विशेष नाम हो जाते हैं। तो प्रमाण शब्द एक सामान्य संज्ञा है, किनकी, सब प्रमाणों की। अच्छा, दो तीन पांच चार आठ जितने भी प्रमाण मानते हैं, जिस जिससे ज्ञान होता है, जो ज्ञान का साधन है उसे प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण शब्द सभी प्रमाणों की सामान्य संज्ञा है, सामान्य नाम है, समान नाम है सबका, ठीक है। तो समान नाम में भी निर्वचन करके ये अर्थ निकल जाता है। तो अब क्या कह रहे हैं कि तद विशेष समाख्यायाः अपि, इन इस प्रमाण की जो विशेष समाख्या है, विशेष नाम है, क्या विशेष नाम है, प्रत्यक्ष प्रमाण। ये एक विशेष नाम हो गया, एक विशेष प्रमाण है अभी प्रत्यक्ष, इसमें दूसरे प्रमाण नहीं आ सकते, अनुमान नहीं आ सकता, तो ये विशेष समाख्या हो गई प्रत्यक्ष। अनुमान ये भी एक विशेष नाम हो गया, प्रमाणों का एक विशेष नाम हो गया, अन्य प्रमाण इसमें भी नहीं आते। तीसरा शब्द या आप्तोपदेश, ये एक विशेष नाम हो गया प्रमाण का, और उपमान ये भी एक विशेष नाम हो गया। तो जिस प्रकार से सामान्य संज्ञा, समान संज्ञा के निर्वचन से ये हमने जाना था कि जो उपलब्धि के साधन हैं उसे प्रमाण कहते हैं, ऐसे ही इनकी जो विशेष संज्ञाएं हैं उनसे भी निर्वचन के द्वारा जाना जा सकता है, उनके संज्ञा शब्दों से। कैसे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। अनुमान अनुमीयते अनेन इति, जैसे वहां पर हमने प्रमाण का कहा था प्रमीयते अनेन इति, यहां पर कह दिया अनुमीयते अनेन इति। उपमान में उपमीयते अनेन इति, शब्द में शब्दते अनेन इति, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षीयते अनेन इति। इन सब में वही करण कारक उपलब्धि साधनानी प्रमाणानी, ये जो बात है ये प्रमाण के सामान्य शब्द में, समाख्या मात्र में भी, समान समाख्या में भी, और विशेष समाख्या में भी, विशेष संज्ञा में, सब जगह घटती है, ये बात यहां पर कही गई है। तो तद विशेष समाख्यायाः अपि तथैव व्याख्यानम् कर्तव्यम् स्वयमेव कर्तव्यम् इति, अपने आप कर लो, इसको कहने की जरूरत नहीं, इन्होंने करके नहीं बताया, ये जिनको पढ़ा रहे थे उनको सब पता था, बोले ऐसे ही कर लो आप। और कोई संतोष जी, हाँ, पृष्ठ संख्या 24 पहली पंक्ति 24 अनुमानम, हाँ प्रश्न पूछो इसमें। मितेन ज्ञातेन, मित शब्द जो है मा धातु से, बना है, मां कह लीजिए, मांग कह लीजिए, कोई सा भी कह लीजिए, उससे क्त प्रत्यय करके बनेगा। तो मां धातु जो है उससे क्त प्रत्यय करेंगे और ई करेंगे, द्यति सति मास्था मित्ती किति, तो घुमास्ता गापा जहत नहीं, द्यति सति, द्यति सति मां लिखा है उसमें, द्यति सति मास्था किति, तकारादी कित प्रत्यय के परे रहते, मित मतलब ज्ञात, मितेन ज्ञातेन लिंगेन चिन्हेन अर्थस्य जे अर्थस्य वस्तुनः पश्चात, ज्ञात लिंग ज्ञानानंतरम पश्चात मानम, मानम पुनः ज्ञानम अनुमानम, अनु इति पश्चात मानम इति ज्ञानम, प्रत्यक्ष के बाद में जो होता है, जैसे धुएं को हमने कहे प्रत्यक्ष किया, धुएं का प्रत्यक्ष हुआ और अग्नि का ज्ञान हुआ, तो पहले धुएं का ज्ञान हुआ, ये धुआं अग्नि का चिन्ह है, द्योतक है, लिंग है, उसके ज्ञान के बाद में अग्नि का ज्ञान हुआ हमारे को, प्रत्यक्ष नहीं, वैसी केवल धुआं देखा हमने और धुएं को देख के जो अग्नि का ज्ञान हुआ वो पश्चात मान था, पश्चात ज्ञान था, ज्ञात लिंग यानी धुएं के ज्ञान के बाद में अग्नि का ज्ञान हुआ। तो अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, प्रत्यक्ष के बाद में होता है, ये आगे जब लक्षण बताएंगे वहां भी इस बात को खोलेंगे। आत्मन जी फिर से बोलिए, उदाहरण में तो ये आप इस सुनो, ये जो पाठ है उससे अतिरिक्त कोई विषय पूछ रहे हैं आप, तो उसमें पूछो पहले कहां पर लिखा हुआ है, कहां किससे संबंधित बात है, पृष्ठ संख्या पंक्ति संख्या, फिर बताओ बोलो। जैसे कि हम जो आपके बगल में बैठे थे उनका नाम बद्रीनाथ है, मेरे साथ जो बैठे थे हमने दोनों ने बाद में चर्चा की, तो उस तीसरे व्यक्ति का प्रकरण आया, उसका नाम ये जो साथ वाले वो नहीं जान सकते, तो मैंने उनको बताया कि बद्रीनाथ जी वो है जो हवन के बाद में पदार्थ डाल के धुआं करते हैं, तो इसमें जिससे मैंने बताया उनको, इसमें कौन सा प्रमाण है, पहले ये बताओ, पहले बताओ क्या ज्ञान हुआ उनको, ये शब्द प्रमाण से हुआ, आप शब्द प्रमाण है उनके लिए, आप उस विषय के जाते हैं उनके नाम से कि इस व्यक्ति का नाम बद्रीनाथ है और आपके बोलने से उनको ज्ञान हुआ, तो ये शब्द प्रमाण है। लेकिन वो उसका नाम नहीं जानते थे, मैंने धुएं का लक्षण बता के उनको बताया कि जो धुआं वाले पदार्थ डाल के धुआं करते हैं वो बद्रीनाथ, इसमें अनुमान है या? इसमें शब्द प्रमाण है, ये अनुमान पे शंका कर रहे हैं, वैसे ये कह रहे हैं कि मितेन लिंगेन पश्चात ज्ञानमिति, ध्यान देना इस बात पे कि यद्यपि आपने कहा कि जो धुआं कर रहे थे ये एक तरह से आपने लक्षण बताया उनका, लेकिन इतना कहने मात्र से उनको ज्ञान नहीं हो गया कि बद्रीनाथ है, जैसे धुएं को देखते ही अग्नि का ज्ञान अपने आप होता है, ऐसी जैसे ही आपने कहा कि जो धुआं कर रहे थे या वो धुआं करने वाले को जाने, इससे नाम अपने आप जान लिया जाता हो तब तो आप उसको अनुमान कह सकते हैं, ये तो आपने इंगित किया जो धुआं करते हैं, ये आपने एक विवरण दिया और उनको भी पता है इस बात का, ठीक है, ये लक्षण उनको भी पता है कि भाई किसी व्यक्ति ने धुआं किया था, तभी तो आप कह रहे हो उनको, तो इसमें तो कोई नई सूचना आप दे नहीं रहे हो, ये केवल आप उनको संकेतित कर रहे हो कि जो धुआं करते थे करते हैं उनका नाम बद्रीनाथ है, अब ये आपने उनको वाक्य कहा इससे उनको क्या नया ज्ञान उत्पन्न हुआ कि जो धुआं करता है उसका नाम बद्रीनाथ है। ये जो ज्ञान हुआ ये अनुमान से नहीं हुआ है, ये शब्द प्रमाण से हुआ है। वो लक्षण लक्षण है, आपने चिन्हित किया, वो उसका प्रत्यक्ष उनको अभी नहीं हुआ है। अनुमान में प्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष से फिर ज्ञान होता है, ये ना तो प्रत्यक्ष हुआ है और दूसरा ये उस तरह से लिंग नहीं है जो जो धुआं करता है उस उसका नाम बद्रीनाथ होता है, कि व्याप्ति बना सकते हैं। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये तो व्याप्ति है। आप अनुमान के ना, अभी आगे सारा विषय आएगा ना, हेतु भी प्रस्तुत किया जाएगा तो दो धर्म होते हैं और हेतु और उसमें परस्पर व्याप्ति होनी चाहिए। देखो उस आप उस बात को बार बार मत दोहराओ, वो ये अनुमान क्यों नहीं है वो मैं बता रहा हूं, उसको पकड़ लो बस। आप ये बताना चाह रहे हो जैसे अनुमान में आपको ये संतुष्टि हो जाए इसलिए बोल रहा हूं कि आपने जो बोला है वो मैंने समझ लिया है। आप यही तो कह रहे हो जैसे अनुमान में धुआं एक लिंग है उसको देख करके हम अग्नि का ज्ञान करते हैं, यहां भी मैंने लिंग बताया लक्षण बताया कि जो धुआं करता है और इससे उनको ज्ञान हुआ। केवल लिंग ज्ञान से ज्ञान नहीं हुआ नाम का, अगर लिंग ज्ञान से ही ज्ञान हो जाता जैसे धुएं से ज्ञान होता है तो आपके इतना बोलने मात्र से उनको ज्ञान हो जाता। और ये शब्द प्रमाण है आपने बोला, और इसमें समझिए कि जो अनुमान करता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, उस व्यक्ति ने पहले धुएं और अग्नि का संबंध देखा हुआ होता है, लेकिन ये जो सामने व्यक्ति बैठा है इसने जो धुआं करता है उसका और बद्रीनाथ का संबंध पहले जाना नहीं है। पकड़ रहे हो इस बात को? प्रत्यक्ष किसका किया है? धुआं उसको डालते हुए ही तो देखा है, लेकिन नाम का तो नहीं। यहां पर अनुमान में हेतु और जो साध्य है वो धर्म जिसमें रहता है अग्नि, इसका धुएं और अग्नि का संबंध रसोई में उसने देख चुका है वो अनुमान करने वाला। तब वो अगली बार जब धुएं को देखता है तो अग्नि का ज्ञान करता है। जिस बच्चे ने कभी धुएं और अग्नि को साथ साथ नहीं देखा है वो धुएं को देख करके भी अग्नि का ज्ञान अनुमान नहीं कर सकता। तो अनुमान की एक जो प्रत्यक्ष पूर्वक हम वहां हम देखेंगे, एक तो होता है प्रत्यक्ष पूर्वक धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान, एक प्रत्यक्ष पूर्वक का अर्थ होता है कि पहले धुएं और अग्नि का संबंध वो देख चुका है, लेकिन ये जो सामने व्यक्ति बैठा है जो आप उदाहरण दे रहे हो उनका बद्रीनाथ शब्द और जो डाल रहा था उसके साथ में संबंध नहीं जुड़ा है, पहले व्याप्ति नहीं बनी है उसकी। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, ये व्याप्ति अनुमानकर्ता में पहले से होती है। इनमें व्याप्ति थी क्या पहले से कि भाई जो डालता है उसका नाम धुआं होता है? पहली बात तो व्याप्ति ही नहीं आप बना सकते, एकदम खंडित होगी कि जो जो धुएं में धुआं करता है उसका नाम बद्रीनाथ होता है, ये व्याप्ति है क्या? कहीं अनंत विचार है इसके, हेतु टिकेगा ही नहीं। और अनुमान करने वाले को पहले से पता होता है दोनों का धर्म, साध्य साधन धर्म दोनों का पहले से पता होता है, यहां इसको पता ही नहीं है। ये तो आप सूचना दे रहे हो कि उसका नाम बद्रीनाथ, वो पहली बार जान रहा है, ये पहली बार जान रहा है, तो इसको अनुमान कह ही नहीं सकते। आप केवल एक अंश को देख करके इसमें अनुमान की भ्रांति कर रहे हो। एक लक्षण क्या देख रहे हो आप केवल? मिते न लिंगे न, मैंने उसको बताया कि जो यज्ञ के बाद में धुआं कर रहा था, ये केवल इतना सा चिन्ह एक अंश आपने पकड़ लिया और सोचो तो ये तो अनुमान में होता है। अनुमान के अन्य जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो तो घट ही नहीं रहे वहां पर। मैं ज्यादा जल्दी बोल गया या नहीं? हो गए सत्यव्रती। और एक मिनट, इन चीजों को कुछ ऐसी चीजों को अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी प्रमाण आए नहीं है सारे के सारे, प्रमाणों की परिभाषाएं नहीं आई हैं, लक्षण यद्यपि आप कुछ पढ़े हुए हैं ये सब जानते हैं इसलिए भी थोड़ा समझ लेंगे, नहीं तो नए व्यक्ति को बहुत सारी बातें समझ ही नहीं आएंगी जो मैं अभी बोल गया। एक एक प्रमाण का लक्षण आ जाएगा, उसकी परीक्षा होगी, तब ऐसे प्रश्न उठाना कि जी क्या ये है या नहीं है, तब मैं उत्तर दूंगा तो एकदम समझ में आएगा हाँ उसका लक्षण हुआ, ये कहा गया, ये उसका ये कहा गया। पहली बात तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा, और अगर उठ भी जाए तो समाधान एकदम समझ में आएगा। जिसने इनकी परिभाषाएं समझ रखी, जिन्होंने जो जो बिल्कुल नए हैं उनको मेरा उत्तर संभवतः समझ में नहीं आया हो, कुछ समझ में आया होगा। सत्यव्रत जी, पृष्ठ संख्या 24। सच के बाद जो ज्ञान होता है उसके अनुमान होते हैं, और पृष्ठ 8 पे प्रत्यक्ष आगमा अस्तम अनुमान सात अनिच्छा। यहाँ पे आगम के लिए आगम का भी आश्रित होता है, और फिर इसी दिया है कि यह पुनरात्मा प्रत्यक्ष आगमा रूपम न्याया भाषा सही। यहाँ जो प्रमाणों की चर्चा चल रही है वो कौन से प्रमाण है? चार, जो वास्तविक प्रमाण है, ठीक है। वहां जो चर्चा चल रही थी वो पंचावयव की थी, उन पंचावयवों में अन्य प्रमाण हैं, प्रमाणों का समावेश कैसे है वो वहां पर बताया गया। वहां जो कहा गया कि अनुमान प्रत्यक्ष और आगम पर आश्रित होता है, अनुमान क्या है वहां पर? हेतु। आगम क्या है? प्रतिज्ञा। और प्रत्यक्ष क्या है? उदाहरण। ये जो हेतु है वो प्रतिज्ञा शब्द और उदाहरण, इस पर निर्भर करता है। अनुमान में इस ग्रंथ का मुख्य अनुमान प्रमाण है, यद्यपि प्रमाण विषय लेकिन अनुमान सबसे मुख्य है, और अनुमान में भी सबसे मुख्य हेतु होता है, जो कि जिसको स्वयं को इन्होंने अनुमान कहा है। वो किस पे आश्रित होता है? बिना दृष्टांत के आप किसी हेतु को सिद्ध नहीं कर सकते। अगर प्रतिज्ञा ही नहीं है तो आप हेतु क्या लाएंगे? अगर कोई प्रतिज्ञा ही नहीं की है तो आप क्या हेतु देंगे? देखो, मैं ये कहानी कि यहां अग्नि है और कहा धुआं होने से, ये तो कहानी कि यहां अग्नि है बस कह धुआं होने से, भाई क्या धुआं होने से? आवाज सुनाई देने से क्या? क्या आवाज सुनाई देने से हेतु तो बोल दिया, क्या आवाज सुनाई दे रही है ना, तो फिर निराश्रित हो गया ना, वो मूर्खवत कथन हो गया। आप हेतु बोलोगे बिना प्रतिज्ञा के, मैं यूं कहूं पंखे चल रहे हैं नेत्र बंद है मेरे, हेतु अवश्य नहीं देने से। अब ये कहा गया हेतु सार्थक है, कुछ करेगा इसका, तो बिना प्रतिज्ञा के हेतु निराश्रित है। भैया आप ये हेतु किसके लिए दे रहे हो? हेतु किसके लिए दे रहे हो आप? तो प्रतिज्ञा चाहिए, तो प्रतिज्ञा क्या है? शब्द प्रमाण आप्तोपदेश की तरह से वहां पर लिखा गया, तो हेतु प्रतिज्ञा के आश्रित होता है, और दृष्टांत भी देना पड़ेगा हमें। जहां जहां ये आवाज आती है वहां वहां पंखा चलता है, ऐसी कोई व्याप्ति हमें बनानी पड़ेगी यहां पर, और वो उसके लिए कोई दृष्टांत होगा। देखो जैसे वहां पर था, जैसे वहां कमरे में यही आवाज आ रही थी और पंखा चल रहा था, यहां भी यही आवाज आ रही है, इससे पता लग रहा है कि यहां पंखा चल रहा है, ठीक है। अगर दृष्टांत नहीं दिया तो हेतु को सिद्ध करने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। सिद्ध कैसे करोगे हेतु को? बोलने से तोड़ना होता है। ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, मैंने प्रतिज्ञा की और हेतु दिया, दिखाई ना देने से। ईश्वर नहीं है हेतु, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, सिद्ध हो गई मेरी बात? हो गई बात सिद्ध? हेतु दे दिया ना मैंने, नहीं हेतु दे दिया ना, कारण बता दिया ना मैंने, कारण बताते ही मेरी बात सिद्ध होनी चाहिए। ईश्वर नहीं है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, बस ये प्रस्तुत कर दिया। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक भी आप कह रहे हो वायु का, आप भी विपरीत दृष्टांत देकर के खंडन कर रहे हो। आप दृष्टांत को मत दो तो खंडन कैसे करोगे? न तो ये बात सिद्ध होगी न खंडन होगा। जो दृष्टांत में बताया था उन्होंने भी, उससे साध्य से जोड़ करके समाधि भी की समर्थन भी किया जाता है और खंडन भी किया जाता है। तो ईश्वर नहीं है दिखाई न देने से, जैसे बिना जैसे, अब मेरी व्याप्ति क्या है इसमें? जो जो दिखाई नहीं देता वो नहीं होता है, जो जो दिखाई नहीं देता है वो नहीं होता, यही तो व्याप्ति है पीछे छुपी हुई, बोलूं या ना बोलूं। तो अब ये कैसे सिद्ध करूंगा कि जो जो दिखाई नहीं देता वो नहीं होता है? वायु से ये उदाहरण, वायु दिखाई नहीं देती और नहीं होती है, ये तो खंडन कर रहे हो आप। मैं अपने पक्ष में क्या उदाहरण दूंगा, ये तो आप खंडन कर रहे हो। आप व्यभिचार दिखा रहे हो कि देखो जो चीज दिखाई नहीं देती वो भी होती है, इसलिए आपकी प्रतिज्ञा या आपकी व्याप्ति ठीक नहीं है कि जो जो दिखाई नहीं देती वो नहीं होती। ये आपने खंडन कर दिया मेरा, विपरीत दृष्टांत देखें। लेकिन पहले मैं अपनी बात को कैसे सिद्ध करूंगा, आप तो बाद में खंडन करोगे। ईश्वर नहीं है दिखाई न देने से, अब दृष्टांत में कहां से लाऊंगा। आकाश का फूल नहीं, परीक्षक और लौकिक दोनों के लिए ठीक है, लेकिन जैसे ये बोल रहे हैं ऐसा जो होती ही नहीं है चीजें, जैसे कि खरगोश का सींग है या आकाश पुष्प है इत्यादि कोई चीज हम बोल दिए मान लो कि चूंकि ये दिखाई नहीं देती इसलिए वो नहीं है। ये दोनों को पता है, मान लो वंध्या पुत्र ले लो आप, आकाश का पुष्प किसने देखा, लौकिक परीक्षक दोनों इस पे तो एकमत हो जाएंगे नहीं, लौकिक परीक्षक एकमत हो जाएंगे इसलिए दृष्टांत बन सकता है। अब ये प्रस्तुत करेंगे, अगर मैं दृष्टांत न दे पाऊं, दृष्टांत नहीं रखूं तो मेरा हेतु कैसे सिद्ध होगा। तो आप जो वाक्य पूछ रहे थे हेतु यानी अनुमान, वो प्रत्यक्ष यानी दृष्टांत और शब्द यानी प्रतिज्ञा पे आश्रित होता है, बिना इसके हेतु का कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ जैसा ही है, व्यर्थ ही है वो। ये बात वहां कही थी ठीक है, वो पंचावयव के संदर्भ में। यहां जो कहा गया प्रत्यक्ष के बाद में अनुमान होता है, शब्द के बाद में अनुमान होता है ये नहीं, ध्यान देना ये लक्षण नहीं है। अब ये सारी चीजें आप सूक्ष्मता से जब हम लक्षण देखेंगे तब आएगी, अभी इतना ही समझो कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। किसका? ईश्वर का अनुमान हो सकता है ना। अब ये मत पूछना कैसे, अब वो मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा अभी हैं? ईश्वर का अनुमान करने में शब्द प्रमाण को लाएंगे तो शब्द प्रमाण ही होगा, अनुमान भी कर सकते हैं कुछ अंशों में किन चीजों का, आगे अभी प्रमाणों का आएगा, इस बिंदुओं पे मत जाओ अभी। ये प्रश्न बहुत सारे आपके कुछ समय बाद में उठाना, तब आपको भी अच्छी तरह समझ में आएंगे, अभी तो जो पाठ है उस उतने से मत रखो। इतना समझ लो अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, इसमें कोई आपको गलत लगता हो तो पूछ लो। वैज्ञानिक लोग जो अनुमान करते हैं वो भी प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है, कोई भी दुनिया का, ये शास्त्र प्रदीपः सर्व विद्या नाम, हर विद्या में ये प्रमाण रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे, चाहे अध्यात्म विद्या हो चाहे भौतिक विद्या हो, वैज्ञानिक हो जो भले इनका प्रयोग नहीं जानता ही नहीं है न्याय दर्शन क्या है, वहां भी जो अनुमान किया जाएगा जो अनुमान प्रमाण है वो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होगा। इतनी जल्दी मत बोलो, अब आप वो उदाहरण दे दिया आपने, वो उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं गॉड पार्टिकल है, वैज्ञानिकों ने देखा नहीं और उसको मान लिया कर लिया, जो बोल गए आप, गॉड पार्टिकल को उन्होंने देखा, गॉड कहो या जो मूल तत्व उन्होंने खोज हिग्स बोसोन जो भी नाम उन्होंने दिया, उसका कैसे पता लगाया? वो कण वहां से इलेक्ट्रॉन्स चलते हुए आ रहे हैं, उसके विपरीत उन्होंने देखा और जहां टकराया, टकरा करके जो वो निकले और उससे उनको ज्ञान हुआ कि ये कण है, कणों को आंखों से नहीं देखा, शब्द से उस कुछ पता नहीं लगा, यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ है वहां पर, किसी भी यंत्र से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ, लेकिन उन्हें पता है कि ऐसा ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो उसकी उपस्थिति होती है। ये अनुमान में जाएगा, अनुमान में जाएगा, ये उनको पहले से पता है भाई इसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, उन्हें पता है कि नेगेटिव चार्ज जहां होता है, ऋणात्मक आवेश जहां होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन होता है, जहां धनात्मक आवेश होता है पॉजिटिव चार्ज होता है वहां प्रोटॉन होता है, ठीक है, ये पहले से पता लग गया, ये व्याप्ति संबंध पहले से पता है। अब देख रहे हैं यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो हाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, कितना दिख रहा है उससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जान लेते हैं, ये सारा अनुमान से जानते हैं। अनुमान सदा प्रत्यक्ष पूर्वक ही होगा, अभी वहां इसको घटाने की बात बाद में करना, पहले अनुमान आदि क्या होते हैं वो पूरा समझ लें, जल्दबाजी मत कीजिए, वहां खूब अच्छी तरह बाद में समझ में आएगा आपको और आप घटा सकेंगे कि हाँ देखो यहां ये अनुमान ऐसे है। सुरेंद्र जी, अपवृच्यते दुखम यत्र यस्मिन् वा इति अपवर्ग वृजी वर्जने, अपपूर्वक वृजि वर्जने दुखम अपवृज्यते अनेन, समस्त दुखों से हटा हुआ, इस रूप में भी कर सकते हैं अपवृक्त, कर सकते हैं वो भी कई तरह से, अधिकरण में भी कर सकते हैं, अपवृक्तः दुखात इति अपवर्गः, जो दुख से अलग है। अपविज्यते दुखम यस्मिन, जिसमें दुख एक स्थिति विशेष, जिसमें दुख नहीं होता है, दुख जिसमें से हटा हुआ होता है, नहीं होता है जहां दुख, वो अपवर्ग है। वृजी वर्जने धातु से, अपपूर्वक वृजी वर्जने धातु से अपवर्ग घय प्रत्यय कर लेंगे। और करण में भी करते हैं, दुखम अपवृज्यते अनेन इति, करण कारक में भी उसमें हो जाएगा। हाँ शक्ति नंदन जी, उस हेतु को अब मैं क्यों बढ़ा रहे हो, ये चीजें हैं जो अनुमान आदि हैं, इसको हम देखेंगे ना, ये आपको इसी में ही रमण करना है अभी आगे यही पंचावयव और बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी। दृष्टांत ठीक नहीं है तो वो आप सारा दृष्टांत पढ़ेंगे और आप बताओ कैसे खंडित करोगे, ईश्वर नहीं है दिखाई न देने से, जैसे आकाश पुष्प, आकाश पुष्प दिखाई देता है क्या? नहीं। जो जो दिखाई नहीं देता वो नहीं होता। आकाश पुष्प होता है या नहीं होता है? नहीं होता, दिखाई नहीं देता और नहीं होता, आप भी व्याप्ति स्वीकार कर रहे हैं, जो जो दिखाई नहीं देता वो नहीं होता, यही तो मैं कह रहा हूँ। जो नहीं आकाश पुष्प नहीं होते हैं, वो कैसे समझ लेंगे? प्रत्यक्ष, देखो प्रत्यक्ष दो तरह का होता है एक सत का और एक असत का, ठीक है। तो आकाश पुष्प का भाव चूंकि नहीं है, होता तो दिख जाता, आकाश पुष्प नहीं दिखता है, इससे पता लगता है कि आकाश पुष्प नहीं होता है, प्रत्यक्ष है या नहीं है? आकाश पुष्प का अभाव प्रत्यक्ष है या नहीं है? हाँ ना में उत्तर दो इस बात का खंडन तो कर देंगे, आपके मन में जो लग रहा है ना आपको कि ये अच्छा नहीं है, उसका कारण दूसरा है, क्योंकि ये पक्ष खंडित होगा। इन्होंने ये रख दिया उदाहरण, ये तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि ये पंचावय बिल्कुल ठीक है, ये तो कटेगा। व्याप्ति क्या है? जो जो नहीं दिखता है वो नहीं होता है, वो मत बोलो अभी, ये पूर्व पक्षी ऐसा रख सकता है, उस पर आप खंडित नहीं कर सकते हो। पूर्व पक्षी को ये बोलना है, बोल दिया है उसने, आपको खंडन करना है तो आप उसमें दोष दिखाओ कि यहाँ क्या है। आप जिस तरह से दोष दिखा रहे हो ऐसे खंडित नहीं होगा। उसके लिए सीधा सा उपाय है जो आप पहले बोल रहे थे, इस व्याप्ति का व्यभिचार दिखा दो। वायु पूर्व पक्षी ने रखा था, जो जो दिखाई नहीं देता वो नहीं होता है। व्याप्ति निरपवाद होनी चाहिए। उससे पूछो कि वायु दिखाई देती है या नहीं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, आप पूछ सकते हो अभी, वायु दिखाई देती है या नहीं? नहीं दिखाई देती, यही तो कहूंगा। अच्छा होती है या नहीं, क्या बोलूंगा मैं? यही तो बोलूंगा, हाँ होती है। खंडित हो गया कि जो दिखाई नहीं देती फिर भी है, तो आप ये व्याप्ति कैसे बना रहे हो कि जो जो दिखाई नहीं देती वो नहीं होती। अब इसमें व्यभिचार कैसे हो गया, जो चीज दिखाई नहीं देती वो होती भी है और नहीं भी होती है। जैसे वायु दिखाई नहीं देती लेकिन है, और आकाश पुष्प दिखाई नहीं देता और नहीं है। इसलिए ये निर्णय नहीं कर सकते, ये व्याप्ति नहीं बना सकते कि जो जो दिखाई नहीं देता वो नहीं होता, क्योंकि जो जो दिखाई नहीं देता वो नहीं भी होता है और होता भी है। तो अलग से प्रमाण लाना पड़ेगा कि ये है या नहीं है, ये दिखाई न देता हुआ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है या न होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, ये संदेह रहेगा ना। तो ये हेतु असद हेतु है, ये निर्णय को नहीं पहुंचा सकता, इसके लिए कुछ और प्रमाण लाना पड़ेगा। ऐसे आप उसको खंडित कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रस्तुत कर रहा है तो उसमें वो प्रस्तुत कर सकता है इसको, वो अपनी नहीं, वो अपनी व्याप्ति ख पुष्प में दिखा रहा है। देखो यहां पर दिखाई नहीं देता और नहीं होता, जो उसका साध्य धर्म है, जो साधन धर्म है, उसको उसने दृष्टांत में दिखा दिया। न होनापन ये साध्य धर्म है, और दिखाई न देना ये साधन धर्म है। न दिखाई देने इस हेतु से उसका न होना सिद्ध किया जा रहा है, ऐसा उसने खक पुष्प में दिखा दिया। दिखाई नहीं दे रहा है साधन धर्म, और वो नहीं है ये साध्य धर्म। दृष्टांत में ये मिल गया, प्रतिज्ञा में भी जाएगा। अभी इस विषय में ज्यादा मत जाना, और किसी को ना समझ में आया हो तो परेशान नहीं होना। जो शब्द मैंने बोल दिए कई चीजें, आगे ये सारी चीजें आएंगी, एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपको, एक एक करके आप समझेंगे। हाँ दिलीप जी, पृष्ठ संख्या 23 चौथी पंक्ति। हाँ अथवा फल है प्रमिति है, ठीक है। हानोपादान उपेक्षा बुद्धि, हानोपादान नहीं, हानोपादान उपेक्षा बुद्ध या बुद्धि, वो जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान फल है, वो प्रमिति है। वहां पर ये छोड़ने योग्य है, ये ज्ञान इच्छा को भी मत लाइए। छोड़ने की इच्छा एक अलग चीज है, छोड़ना ये एक अलग चीज है। ये छोड़ने योग्य है, ये जो ज्ञान है ये है हान बुद्धि, नहीं है ये बुद्धि। हाँ ठीक है, ये हान बुद्धि है, ये छोड़ने योग्य है, ठीक है। प्रमिति का मतलब ज्ञान। उपादान बुद्धि, ये ग्रहण करने योग्य है, ये जो हमारे को बोध हुआ ज्ञान हुआ, बस इतना सा अंतर देखना। मैंने पका हुआ फल देखा, ये खाया जा सकता है, मेरे को भूख लगी हुई है, तो मेरे मन में कौन सी बुद्धि पैदा होगी? उपादान बुद्धि, ये ग्रहण के योग्य है, ये जो मेरे को समझ बनी है ज्ञान बना है, केवल इतना। उसको ग्रहण करना ये एक क्रिया अलग हो गई, और उससे पहले ग्रहण करने की इच्छा। मैंने उस पके हुए फल को देखा, ये तो प्रत्यक्ष किया। अब या तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की ये फल है, यानी सेव है, केला है, ये पका हुआ है और इंद्रिया सन्निकर्ष हुआ। इस सन्निकर्ष को यदि हम प्रत्यक्ष कहेंगे तो उस वस्तु का ज्ञान होना कि यहां ये केला रखा है, ये पका हुआ है, ये जो ज्ञान हुआ ये प्रमिति हो गई, ये उसका फल हो गया। इंद्रिया सन्निकर्ष का फल क्या हुआ? उस वस्तु का ज्ञान होना, एक बात हो गई। लेकिन जब वस्तु के ज्ञान होने को ही हम प्रत्यक्ष कहेंगे तब उपादान बुद्धि ये ग्रहण करने योग्य है। दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। ये केला पका हुआ है, लक्षणों से देख लिया, पीला है, गंध आ रही है, जो भी कुछ देख लिया हमने, छू के देख लिया, नरम है। इस ज्ञान के बाद में एक ज्ञान और उत्पन्न होगा, तत्काल होगा, ये आत्मा का स्वभाव है। अगर वो हितकर प्रतीत हो रहा है, उसको अभी भूख है, तो उसमें उपादान बुद्धि होगी कि मैं इसको ले लूं। इच्छा नहीं, इच्छा भी नहीं ले लूं, ये भी नहीं बोलना है, ये खाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, बस इतना एक ज्ञान उत्पन्न होगा। ये ग्रहण करने योग्य है, इसके बाद में अगला क्या होगा? ग्रहण करने की इच्छा पैदा होगी, ये अलग चीज हो गई। और ग्रहण करने की इच्छा के बाद में मैं उसको ग्रहण करूंगा हाथ बढ़ा करके, ये ग्रहण करना हो गया। तो सन्निकर्ष, वस्तु का ज्ञान, फिर उपादान बुद्धि, फिर उपादान की इच्छा, और फिर उसका ग्रहण उपादान। ये सब अलग अलग चरण है, हम सब इन्हीं चरणों में चलते हैं। तो ये जो कहा जा रहा है क्या, हान उपादान उपेक्षा बुद्धि, इसमें इच्छा भी नहीं लेनी है और ग्रहण करना भी नहीं लेना है। ज्ञान, ज्ञान आगे इनका सूत्र आएगा, जब मैं पहले बोल चुका हूं, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, जो यहां भी वो वचन चल रहा था उपलब्धि साधनानी प्रमाणानी, वहां उपलब्धि का मतलब वो भी ज्ञान है, ज्ञान का जो साधन है। बुद्धि शब्द का प्रयोग इस गोलक के लिए और इंद्रिय के लिए भी करते हैं, लेकिन अनेक स्थलों पर बुद्धि का मतलब ज्ञान करते हैं, यहां ज्ञान अर्थ है। अक्षस्य अक्षस्य प्रति विषयम वृत्ति ही प्रत्यक्षम। अच्छा हिंदी में, हाँ नहीं, आपको संस्कृत वाली समझ में आ गई है? तो हिंदी वाला हमारा विषय नहीं है, देखिए कुछ आगे वृत्ति शब्द की स्वयं व्याख्या करते हुए इसको कह रहे हैं। इसको अभी रहने दीजिए, मैं बाद में होगा तो विचार के बताऊंगा क्या कहना चाहते हैं ये। आपको मूल संस्कृत शब्द समझ में आ गया है तो इतना पर्याप्त रख लीजिए, नीचे की भाषा बहुत जगह कठिन है, ये क्या कहना चाहते हैं भाषा की दृष्टि से भी और कारण से, प्रौढ़ संस्कृत जानने वाले थे और उनकी हिंदी भी वैसी है, और उसको अभी रहने दीजिए। मैं आपके पीछे के दो प्रश्नों को पहले उत्तर दे देता हूं। तो पृष्ठ संख्या 18 अंतिम पंक्ति में था, रोचयेत पे जो प्रश्न था वेदनिष्ठ जी का, अमुम अपवर्गम रोचयेत। तो कल जो बात आई थी तत्करोति तदा चष्टे, तत्करोति इति, इस अर्थ में यहां पर निचला करके कर लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो प्रातिपदिक से होता है। रुचिम आचष्टे इति, उसकी जगह दूसरा समरोचयेत, उसकी जगह आचष्टे में तो करेंगे लेकिन उसके लिए अलग करेंगे। वहां पर तो था घटम करोति इति घटयति या घटम आचष्टे इति है पटयति। वो जो सारे उदाहरण हैं वो प्रातिपदिका धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्चा ठीक है, और फिर है तत्करोति तदाचष्टे चुरादि गण के धातु में धातु गण में वह सूत्र पढ़े हुए हैं, तो उससे अलग इसको हम लेंगे, इसके लिए अलग से एक वार्तिक बना हुआ है उसके अनुसार इसको लेंगे। आख्यानात कृतः तदाचष्टे इति निच क्रिल्लोक प्रकृति प्रत्यापत्ति ही प्रकृतिवच्च कारकम। क्या आप देख सकते हैं 3126 इसमें आख्यान यदि कहना हो, मैं आख्यान इसके लिए एक मोटा उदाहरण मैं आपको पहले देता हूं, जो व्याकरण वाले हैं वो समझ लेंगे। राजा गमनम आचष्टे, राज्य है आगमनम आचष्टे इति राजानम आगमयति। अब यूं देखेंगे तो राजानम आगमयति राजा को लाता है, वो अर्थ यहां नहीं है, हेतुमति निच नहीं है यहां पर। राजा गमनम आचष्टे, राजा के आने को, राजा आ रहा है इसको जो कहता है वो क्या कहता है, राजानम आगमयति, ये प्रयोग किया जाता है, आख्यान है। इसी तरह से कंस वधम आचष्टे, कंस के वध को बताता है, उस कथा को बताता है, तो उसके लिए कहा कंसम घातयति, वो कंस को मारता नहीं है, घातयति का मतलब वहां हितुमति निच नहीं होता है, वो कंस के वध की कहानी कह रहा होता है। तो जब किसी चीज का वर्णन करना होता है तब प्रातिपदिक से, वो प्रातिपदिक कृत कृतंत होना चाहिए, उससे निच आता है, कृत का लोक हो जाता है ठीक है, और प्रकृति प्रत्यापत्ति होती है और प्रकृतिवत कारण कारक बन जाता है, वहां पर जो प्रकृति का कारक था वही यहां पर बन जाएगा। तो इस संदर्भ में हम क्या देखेंगे, अपवर्ग रुचिम आचष्टे, अपवर्ग रुचिम, रुचिम आचष्टे जो ये बोल रहे थे, अपवर्ग रुचिम आचष्टे इति अपवर्गम रोचयति। आचष्टे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो रोचयति भी वैसे बनाएंगे, अपवर्ग रुचिम आचष्टे इति अपवर्गम रोचयति, लेकिन हमारे यहां पर क्या है रोचयेत, ये विधिलिंग का प्रयोग है, विधिलिंग किसमें है यहां पर संप्रश्न में है, क्या इन्होंने लिखा इति कथम बुद्धिमान सर्व सुखोच्छेदम अचैतन्यम अमुम अपवर्गम रोचयेत, कथम रोचयेत, संप्रश्न है, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, तो संप्रश्न में ये विधि लिंग है यहां पर, तो यहां पर अब निर्वचन करते समय भी हम विधि लिंग ले लेंगे, क्या बोलेंगे अपवर्गम अचक्षीत, अपवर्गम आचक्षीत, नहीं रुचि को भी जोड़ना है, अपवर्ग रुचिम आचक्षीत, पहले मैं बोल रहा था अपवर्ग रुचिम आचष्टे इति अपवर्गम रोचयति, और अपवर्ग रुचिम आचक्षीत, ये विधिलिंग के प्रथम पुरुष का एक वचन है, अपवर्ग रुचिम आचक्षीत इति अपवर्गम रोचयेत। तो इस तरह के जो जो ये भीष्म इत्यादि बताया, ऐसे अपवर्ग को मैं रुचि को वो कोई बुद्धिमान कैसे कहे, कैसे बताए कि मेरी इसमें रुचि है, नहीं कह सकता, ये इसका शाब्दिक अर्थ यूं निकलेगा रोचयेत, और वहां पर भी जो सिद्धांति कहता है कि कथम न रोचयेत, वो भी संप्रश्न में विधि लेंगे, बिल्कुल इसी शैली से लगेगा। दूसरा एक और प्रश्न था सत्येंद्र जी का, तो उस पर और कुछ मैं बताना चाह रहा था, पृष्ठ संख्या 9 नहीं पृष्ठ संख्या 11 है, पृष्ठ संख्या 11 में सबसे नीचे जो प्रमाणों के निगमन के संदर्भ में बात थी, सर्वेषाम एकार्थ समवाये सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनमिति, ढूंढी राज जी ने यहां पर सर्वेषाम का मतलब चार प्रमाणों का ग्रहण किया है, अब आप सुनिएगा ध्यान से, ढूंढी राज जी ने यहां पर चार प्रमाणों का ग्रहण किया है, ये का ये प्रकरण जिस तरह का यहां पर है ये आगे भी आया है, ये पृष्ठ संख्या 89 देखिए, 8-9। नवासी में जो दूसरा अनुच्छेद है, इसकी दूसरी पंक्ति, संभवस्तावत शब्द विषया प्रतिज्ञा आप्तोपदेश प्रत्यक्षानुमानाभ्याम इत्यादि, यहां थोड़ा विस्तार से है इसी बात का। और अंत में देखिए 90वें पृष्ठ पर, 90 पृष्ठ पर इसी प्रथम अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति नीचे, सर्वेशाम एकार्थ प्रतिपत्तौ सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनमेति, वही बात कुछ दूसरे शब्दों में कही गई है, ये व्याख्या है वहां। यहां भी ढूंढीराज जी ने नीचे चार प्रमाणों का ही ग्रहण किया है, ठीक है। लेकिन ये दूसरी सुदर्शन जी की, सुदर्शनाचार्य जी के न्याय दर्शन है, आप में से कुछ के पास में है, संस्कृत टीका है इसकी, इसमें दोनों जगह पर सर्वेशाम का अर्थ प्रतिज्ञादि चार का ग्रहण किया है, ठीक है, इन्होंने दोनों जगह पर। तो पहला तो आप चाहे प्रमाणों को लेके कर लें तो भी चल सकता है, और प्रतिज्ञादि लेके करेंगे तब तो कोई दोष है ही नहीं, वो भी कर सकते हैं। इनमें से ज्यादा संगत कौन सा है? प्रतिज्ञादि वाला ज्यादा संगत है। यदि आप प्रत्यक्ष आदि शब्द बोलेंगे तो भी वो ही प्रतिज्ञादि चार गृहित होंगे यहां पर, ठीक है। इसमें जो एक हेतु आपने रखा था कि भई यहां पीछे से तस्य नहीं, हाँ, तेषु प्रमाण समवाय, आपने कहा था कि भाई यहां पर प्रमाणों का समवाय बताया जा रहा है तो निगमन में भी प्रमाणों का समवाय बताया जाना चाहिए, ये आपका था। तो इसमें तेषु अर्थात पंचावयवेषु प्रमाण समवाय, तो पिछले चार में यानी प्रथम चार में प्रमाणों का समवाय वो बता चुके हैं, एक एक में एक एक का, इस रूप में सारे प्रमाणों का समवाय हो चुका है, तो कह सकते हैं कि इन पंचावयवों में प्रमाणों का समवाय है, भले ही निगमन में किसी प्रमाण को ना बताया जाए तो भी वो वचन तो सार्थक है, ठीक। और एक प्रतिज्ञा आदि किसी एक में सब प्रमाण हो ऐसा तो कोई प्रतिज्ञा है नहीं यहां पर। तेषु प्रमाण समवाय मतलब उन पांचों में ये चार प्रमाण आ जाते हैं, कौन कहां आता है, कोई एक जगह आता है, कोई कहीं आता है, कहीं भी आए लेकिन इन पांचों में वो चार विद्यमान है, इतना मात्र कथन है। तो किसी एक में, जैसे प्रतिज्ञा में हम केवल शब्द प्रमाण को ही ले रहे हैं, उसमें अनुमान नहीं डाल रहे हैं, उसमें हम प्रत्यक्ष नहीं डाल रहे हैं, एक एक ही तो चीज ले रहे हैं, एक एक करके चार जगह आ गया और वो चरितार्थ हो गया तेषु प्रमाण समवाय। तो अब निगमन में भी प्रमाण को लाना ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, यहां पर प्रमाण को लाना ही पड़ेगा ये अनिवार्यता नहीं है। प्रतिज्ञा केवल ये थी कि जो चार प्रमाण है वो पंचावयवों में रहते हैं, उन चारों प्रमाणों को प्रथम चार में दिखा दिया इन्होंने, तो निगमन में भी प्रमाण को बताना अनिवार्य नहीं है, कोई न भी बताए तो कोई दोष नहीं है। दूसरा, इस पंक्ति को जब हम अर्थतः देखेंगे, सर्वेशाम, अब सर्व का मतलब अभी हम संदेह में है कि प्रमाण या तो अवयव, अभी विचारने के लिए देख लीजिए, जो अर्थ घट जाए वो संगत है, दिखे। एकार्थ समवाय, एक अर्थ में सामर्थ्य प्रदर्शनम, तो ये बात जो प्रथम चार अवयव हैं उन चारों का एक अर्थ में यानी जो प्रतिज्ञा है जो साध्य है उसमें सामर्थ्य का प्रदर्शन, ये निगमन कहलाता है। ये वाक्य चार अवयवों पे ही घटेगा, निगमन में चार प्रमाण आप नहीं दिखा सकते, निगमन की प्रक्रिया में आप प्रत्यक्ष किसे दिखाएंगे, अनुमान किसे कहेंगे, प्रतिज्ञा किसे कहेंगे, ये सारी चीजें उपमान किसे कहेंगे, ये सारी चीजें आप वहां नहीं गिना सकते। प्रमाणों की उपस्थिति, चारों प्रमाणों का होना निगमन के लिए आवश्यक नहीं है, पिछले जो चार थे उनका साध्य की सिद्धि में निष्कर्ष रूप में कथन करना ये निगमन है। इसलिए ज्यादा संगत है यहां पर चार अवयवों को लिया जाए, लेकिन यदि आप प्रमाण भी लेते हैं तो ले सकते हैं, चल सकता है, पर प्रमाण को लेते हुए भी पीछे वो चार अवयव ही यहां पर घुस करके आएंगे परोक्ष रूप से। हाँ, और कुछ कहना है? तेषु, हाँ, तेषु पंचावयवेषु, फिर से बोलिए, नहीं तो तेषु समुदाय विशेष का कथन है बस, उन अवयवों में, उन पांच में, उन पांच में प्रत्येक में है ये कथन नहीं है यहाँ पर। ले लीजिए आकृति पक्ष ले लीजिए, उन पांच में से किसी में भी इन चारों प्रमाणों का समवाय होना चाहिए, बस ये बात है। वो किसी में नहीं भी हो तो कोई आपत्ति नहीं है, इतने अर्थ में ये पंक्ति संगत लग जाएगी। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, है पृष्ठ संख्या 14, सोमदेव जी बताएंगे। निष्ठ जी ने पकड़ा, क्या पकड़ा बताओ, ये क्या गलत बोल गए? ठीक है फिर से बोल दीजिए, फिर वही बात हो गई। उसी वाक्य को बोल गए आप फिर से। अच्छा, कहे जाएंगे कैसे कहे जाएंगे? वाद में हित्वाभास, वाद में हित्वाभास होते हैं तो जल्प और निग्रह, जल्प और विथंडा में भी होते हैं। तैयारी नहीं की है आपने आज, क्यों? ये तो परसों का है, मैं एक दिन बाद, एक दिन हो गया आपको, कल प्रश्नोत्तर हो गए सारे इस विषय पे, आपको एकदम ठीक आना चाहिए। आत्मवीर जी बताएंगे इसका अर्थ। अटक गए जो मुख्य बात थी उसी में जाके फिर अटक गए आप भी। आत्मन जी, उस पंक्ति को फिर दोबारे दोबारे क्यों बोलते हो? आ चुकी है वो पंक्ति, तो अर्थ बोल दो सीधा। क्या मतलब है कहे जाएंगे क्या बाद में? वो जो निग्रह स्थान पृथक उद्देश्य है, देखो ये शब्द का अर्थ बोल रहे हैं, पंक्ति का अर्थ बोल रहे हैं, लेकिन इसका भाव क्या है वो आपको समझ में नहीं आया हुआ है। निग्रह स्थान से उद्देश्य पृथक उद्देश्य, ये तो पंक्ति का अर्थ बता दिया, इसका मतलब क्या है कहे जाएंगे? तो बाद में विषय नहीं समझा हुआ है। कमल जी बताएंगे, नहीं पहले पंक्ति का मतलब बताओ, समझाओ बाद में, फिर मैं पूछूंगा तो समझाना, पहले पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो आप। जू का तो नहीं, जो कहना है वो आप अभिव्यक्त करो, जहां ये अटक रहे हैं दूसरे जने नहीं बोल पा रहे हैं उसको आप स्पष्ट करके बताओ। बाद में जो हित्वाभास है उनका कथन किया जाएगा, जो नेत्र स्थान से अलग है हित्वाभास, वह बाद में उनका कथन होता है। कथन होने का मतलब क्या है ये बताओ। उनका प्रयोग होता है, प्रयोग होता है तो बाद में ही होता है क्या? वही प्रश्न मैंने पहले किया था, हित्वाभासों का प्रयोग क्या बाद में ही होता है, जल्प वितंडा में नहीं होता है? अभिव्यक्ति नहीं आ रही है, आप बताओ। बाद में हित्वाभास का जो हेतु निर्मित है जो नहीं सत्य बच्चे, हेतुवाभास को बताना पड़ता है, यदि हेतुवाभास किसी ने दिया तो अगले को उसको बताना पड़ेगा, बताना निर्देशित करना पड़ेगा कि आपने हेतुवाभास का प्रयोग किया है। अच्छा ये तो बताना हो गया, ये तो आपने जो अटक रहे थे वो बात तो बता दी। इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है वो बताओ। से उद्दिष्ट नहीं, पृथक शब्द को क्यों हटा रहे हो? पृथक उद्दिष्ट का मतलब क्या, अलग कैसे, अलग कहाँ कहे गए हैं? हेतुवाभास क्या निग्रह स्थान में नहीं आते हैं? किस पुस्तक में, कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ कहे गए हैं? ये सूत्र है, ठीक है ठीक है। आगे बोलो, आगे बोलो। एक और इसके पीछे छुपी हुई बात है जिसके कारण से इनको ये वाक्य कहना पड़ा, शब्दों में नहीं है लेकिन वो विषय आपके सामने रखा गया था। अभी देखो बिना बिना मेरी उसके आप बोलना शुरू कर दे, हाथ खड़ा किया और बोलना शुरू किया। सोमदेव जी ध्यान आ रहा है आपको? नहीं, कौन बताएगा? और उत्तम जी प्रश्न समझ में आ रहा है क्या चल रही है? आत्मन जी नहीं, शक्ति नंदन जी। अच्छा जी, जल्प और वितंडक जीव के लिए होता है, तो एक बार हेतुवाभास में चला गया वो निग्रह स्थान, मतलब वो हार गया, बाद में तो केवल संकेतित करना होता है, अगर पक्ष हेतु का आभास हो गया तो वो बदल के दूसरे। ये आप बात समझा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है लेकिन ये क्यों कहना पड़ा भाई निग्रह स्थाने भी पृथक उद्दिष्टा? अच्छा, सीधा यूं कह देते हेत्वाभाषा वादे चोदनिया भविष्यन्ति, हेत्वाभाषों का वाद में निर्देश करना पड़ता है, बताना पड़ता है दूसरे को कि आपका हेत्वाभाष है। ये क्यों कहा निग्रह स्थाने भी पृथक उद्दिष्टा, ये सब कहने की क्या आवश्यकता है? उसका उत्तर आना चाहिए। रामदयालु जी, निग्रह स्थानों में भी हेत्वाभाष पढ़े गए हैं तो पढ़े गए होंगे, सूत्र में भी अलग से उद्दिष्ट हैं। हाँ तो अलग से उद्दिष्ट क्यों है? जब हेत्वाभास निग्रह स्थान में आ चुके हैं, कथन कर चुके हैं, वहां करेंगे तो अलग से क्यों पढ़े गए हैं? ये प्रश्न आया समझ में? हेत्वाभास निग्रह स्थान में पढ़े गए हैं फिर भी हेत्वाभास को यहां प्रथम सूत्र में उद्देश्य करते समय निग्रह स्थान से अलग क्यों पढ़ा गया है, ये प्रश्न है। ये प्रश्न है इस पृष्ठभूमि में ये बोला जा रहा है, क्योंकि हेत्वाभास से निग्रह स्थान से पृथक पढ़े गए जो हेत्वाभास हैं, चूंकि वो वाद में कहने होते हैं, वाद में निग्रह स्थान तो होता नहीं है। यदि वाद में निग्रह स्थान होता तब तो हेत्वाभास भी आ जाते अपने आप ही, लेकिन वाद में निग्रह स्थान नहीं होता इसलिए हेत्वाभास आते नहीं है, लेकिन हेत्वाभास का प्रयोग वहां होता है इसलिए अलग से पढ़ा गया है। आत्मन जी समझ में आ गया? नहीं आया? समझ में आ गया उसकी परीक्षा क्या होगी कि आप बोल करके बता दो उसको। कौन बताएंगे? सोमदेव जी बोल के बताओ। नहीं नहीं हो पाया, आप नहीं सुन रहे हो ठीक तरह से, आप नहीं। और कोई बताओ जो हाथ नहीं खड़ा कर रखे थे और अब जिनको समझ में आ गया। वेद प्रकाश जी, सोमदेव जी आदि, बाकी सब ध्यान से सुनिए इस बात को। हाँ बाद में निग्रह स्थान नहीं, बोलो निग्रह स्थान के अंदर हेतुवाभास, उसको शुरू वहां से करो ना, बाद में निग्रह स्थान नहीं होता ये तो बाद में कथन करो। निग्रह स्थान में हेतुवाभास होते हुए भी, मैं बोलता हूँ निग्रह स्थान में हेत्वाभास लिखे हुए होने पर भी इस प्रथम उद्देश्य सूत्र में निग्रह स्थान से भिन्न हेत्वाभासों का जो उल्लेख किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि वाद में हित्वाभासों को जताना पड़ता है कि ये आपने हित्वाभास किया है। अब पृष्ठभूमि क्यों है कि भाई निग्रह स्थान चूंकि वाद में नहीं होता है, तो निग्रह स्थान के वाद में न होने से हित्वाभास भी वाद में नहीं आते यदि अलग ना पढ़े गए होते। अलग पढ़े गए हैं, अब वो इस तरह आ सकते हैं कि निग्रह स्थान भी वाद में ना आए, लेकिन हित्वाभासों का तो निर्देश हम फिर भी कर सकें। इसके लिए निग्रह स्थान का सूत्र पांच है, 125 नहीं, इसकी जो पीछे गणना की गई है, नहीं नहीं यहां नहीं है, सबसे अंतिम 5-2 देखिए है, पृष्ठ संख्या 640। हाँ, निग्रह स्थानों का संग्रह है 5-2 में अंत में किया है। तो ये जो 640 पहला सूत्र है, हाँ बोलना उसको, मेरे इसमें आगे पीछे है। हाँ, ये जो है ना 640 पे देखिए, इसमें ये इतना बड़ा सूत्र है, इसमें निग्रह स्थानों को देते हुए अंत में देखिए, हित्वाभासाश्च निग्रह स्थानानी, और भी चीजें निग्रह स्थान है, हित्वाभास भी निग्रह स्थान है, तो हित्वाभास का निग्रह स्थान में संग्रह हो चुका है ना, तो यहां संग्रहित होते हुए भी प्रथम सूत्र में उद्देश्य सूत्र में निग्रह स्थान से पृथक पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी वो बताया जा रहा है। आई बात समझ में, हित्वाभास निग्रह स्थान में है ये पुष्ट हो गया, फिर भी और प्रथम सूत्र में निग्रह स्थान से पहले हित्वाभास अलग से पढ़े गए हैं, वो क्यों पढ़े गए हैं, क्योंकि वाद में वादे चोदनिया भविष्यन्ति, ये इसका उत्तर है। इस पृष्ठभूमि में इस बात को देखेंगे। सोमदेव जी बात आ गई समझ में, ये वाक्य इसलिए लिखा गया है, नहीं तो इस वाक्य का क्या कथन का क्या आवश्यकता थी। और अगला वाक्य इसी बात को द्योतित कर रहा है, जल्प वितंडयोस्तु निग्रह स्थानानि इति, जल्प और वितंडा में तो निग्रह स्थान है ही, तो जल्प वितंडा में हित्वाभासों का प्रयोग होता है, जल्प और वितंडा में हित्वाभास बताए भी जाते हैं, वहां हित्वाभासों को बताने के लिए हित्वाभास को अलग से कथन नहीं किया गया है, वहां हित्वाभास का ग्रहण तो निग्रह स्थान के होने से हो ही जाता, वाद के कारण से अलग से किया गया, ये बात हुई। बताओ, वाद में हित्वाभास का प्रयोग करते हैं, बोलो बोलो, हित्वाभास कहना पड़ता है क्या? अच्छा चलो, अभी रुको रुको रुको, इस विषय को अभी जितना आपने अभी सुना है उस पर और विचार करना, जाके इस पंक्ति को फिर से देखना, अगर और अस्पष्टता रहती है तो फिर पूछ लेना, अभी अपन आगे चलते हैं। एक आप लोगों को इसमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आज स्वामी जी ने कहा, स्वतः ही स्वामी जी ने ये बात रखी, आज जो बताया न्याय दर्शन में आपको बहुत एकाग्रता से पढ़ना पड़ेगा, ये तो शुरू में थोड़ा सरल सरल सा है, बाकी वो चीजें आएंगी जो आपको वाक्य का ठीक ठीक अर्थ एकदम बैठना चाहिए दिमाग में, उड़ता उड़ता मोटा मोटा अर्थ नहीं चलेगा, यहां पर मोटा मोटा अर्थ हम बोलचाल में करते रहते हैं, किसी ने कहा उसका केवल भाव भाव समझ लिया, यहां एक एक शब्द का जैसा अर्थ है वैसा ही हमारे को बोध होना चाहिए, नहीं तो आप उल्टा सीधा इधर उधर कुछ बोलेंगे और ठीक तत्व को नहीं समझ पाएंगे। जो बोला जा रहा है वही अर्थ बस लेना है उसका, एक निश्चित अर्थ, निश्चित वाक्य, निश्चित शब्द, उसका निश्चित ही अर्थ लेना है, वो तब होगा जब आप एकाग्रता से सुनेंगे और फिर जाके आवृत्ति करेंगे। ये मत सोचो आप ये थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है और आप बहुत है, इसको आपको समझना होगा वहां पर चीज को। मोटा मोटा आप अर्थ कर जाओगे, आप सोचोगे कि मैंने कर लिया है, जबकि अर्थ ठीक समझ में आया ही नहीं है अभी। ध्यान से सुनिए, यहां पूछा जाता है किसी से उसको ध्यान से सुनिए, ये ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है। हर चीज को मैं उत्तर दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए कि मैं कहां किस बात पे टोक रहा हूं, तो विषय समझ में आ जाएगा। और अभी से आप पकड़ के रखेंगे विषय को, समझते जाएंगे तो आगे की गंभीर बातें भी आप समझ पाएंगे। यदि यहां आपने ढीलापन कर लिया, वही हंसी मजाक चलते रहे और इसको ठीक तरह नहीं समझा, सरल समझ करके यूं ही छोड़ दिया, तो आगे जब वो कठिन बातें आएंगी जो इन पिछली बातों पर आधारित होंगी, वहां बोली भी जाएंगे और आप कहोगे कि पता ही नहीं लगा क्या बोल गए, समझ में नहीं आएगा। हर चीज को, जो जो चीज कही है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज जो कहा गया है उसको ठीक समझते चलो। ठीक है, आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 24। तो सूत्र तीसरा था, इसमें अब एक विषय उठा रहे हैं, किम पुनः प्रमाणानि प्रमेयम अभिसंप्लवन्ते। ये जो प्रमाण है ये एक प्रमेय में सब घटते हैं, सब प्रमाण लागू होते हैं। किसी एक प्रमेय को जानना हो तो उसको शब्द से भी जान सकते हैं, अनुमान से भी और उपमान से भी, किसी भी प्रमाण से। क्या एक विषय में सब प्रमाणों को घटा सकते हैं हम? उसके लिए कहा किम पुनः प्रमाणानि प्रमेयम अभिसंप्लवन्ते। प्रमाणानि बहुवचन है, प्रमेयम एक वचन है। अतः प्रमेयम व्यवतिष्ठन्ते इति, अथवा एक एक प्रमेय में वो व्यवस्थित है। इस प्रमेय का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से होगा, इस प्रमेय का ज्ञान केवल अनुमान से होगा, अन्य प्रमाण काम नहीं करेंगे। इस प्रमेय का ज्ञान केवल शब्द से होगा, अन्य प्रमाण काम नहीं करेंगे। यह है व्यवस्था। इस चीज को केवल एक प्रमाण से जाना जा सकता है, इसी प्रमाण से जाना जा सकता है, ये तो है व्यवस्था। और अभिसंप्लव क्या है? एक चीज को कई प्रमाणों से जाना जा सकता है, चारों से जाना जा सकता है, तीन से जाना जा सकता है, दो से जाना जा सकता है, यह है अभिसंप्लव। तो प्रश्न किया कि कोई प्रमेय हो उसमें एक प्रमेय में एक ही प्रमाण का प्रयोग होगा या अनेकों का हो सकता है? इसका उत्तर दिया उभयथा निदर्शनम, दोनों तरह से होता है। कहीं किसी विषय में एक ही प्रमाण लगेगा और कहीं किसी विषय में अनेक प्रमाण भी लगेंगे। हाँ, एक ही प्रमाण लगेगा। व्यवस्था क्या होती है? व्याकरण में भी व्यवस्थित विभाषा वो वहीं लगती है, सब जगह नहीं लगती है। ऐसे ये प्रमाण एक प्रमेय के लिए निश्चित है, यहीं पर ही लगेगा। ये प्रमेय, यूं समझो, ये प्रमेय इसी प्रमाण से जाना जा सकता है, दूसरे प्रमाण वहां नहीं लगेंगे, यह है व्यवस्था। और ये प्रमेय कई प्रमाणों से जाना जा सकता है, यह है अभिसंप्लव। दृष्टांत से आगे होगा, उभयथा दर्शनम, दोनों तरह से देखा जाता है। कैसे? अस्ति आत्मा, आत्मा है, ये प्रतिज्ञा है। अब ये कैसे कैसे जानेंगे? तो अस्ति आत्मा इति आप्तोपदेशात् प्रतीयते, शब्द प्रमाण से भी जाना जाता है, एक प्रमाण का बता दिया। और तत्र अनुमानम, आत्मा के विषय में अनुमान भी होता है, क्या? इच्छा द्वेष सुख दुख, नहीं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये इसमें था लिखा हुआ है, या कर लेना। ये सूत्र आगे आएगा, दसवां सूत्र। इस सूत्र में आत्मा का ज्ञान अनुमान से होता है, जहां ये होते हैं वहां वहां आत्मा होता है, जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, जहां सुख दुख होता है वहां आत्मा होती है, जहां प्रयत्न होता है वहां आत्मा होती है, ऐसे ये अनुमान प्रमाण है। यानी आत्मा है इसका ज्ञान अनुमान प्रमाण से भी हो सकता है, अभिसंप्लव बताया जा रहा है। संकर, संकर, अभितः संप्लवन, तैरना, सब जगह होके एक जगह आना, इकट्ठा होना, संकर है। आगे इति, आगे कहते हैं प्रत्यक्षम, आत्मा है इसका प्रत्यक्ष भी होता है। तो कहा युंजानस्य योग समाधिजम आत्ममनसो, यहां लिखने में गलत है, समाधिजम आत्मात्मनसो ये लिखा हुआ है, तो आत्ममनसो करना है। आत्मात्म, आ और बीच का तकार, ये दो हटना है यहां पर, आत्म मनसो संयोग विशेषात आत्मा प्रत्यक्ष इति युंजान युंजानस्य युक्त और युंजान ये दो भेद किए जाते हैं योगियों के। युक्त वो होता है जो सदा परमात्मा का आत्मा का साक्षात्कार करता रहता है, यानी सदा जिसकी समाधि लगी रहती है वो है युक्त, और युंजान योगी वो है जिसकी कभी कभी समाधि लगती है, कभी लगती है फिर छूट जाती है, फिर लगती है फिर छूट जाती है, यह है युंजान। तो जिसकी लगती है फिर छूट जाती है वो बार बार सन्निकर्ष करता है, वहां क्या होता है आत्मा और मन का संयोग विशेष होता है, आत्मा और मन का एक संयोग विशेष होता है जिससे आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, विशेषात इससे आत्मा प्रत्यक्ष है थी। आत्मा प्रत्यक्ष है ये भी जाना जाता है, जो वो योगी होंगे उनको आत्मा का प्रत्यक्ष भी होता है। तो आत्मा है इसका ज्ञान तीनों प्रमाणों से बताया इन्होंने। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि ही आप्तोपदेशात प्रतीयते अत्र अग्नि इति। किसी ने कहा यहां अग्नि है, हमने नहीं देखा है अभी, उन्होंने कहा यहां अग्नि है या वहां अग्नि है, ये शब्द प्रमाण से जाना। प्रत्यासीदता धूम दर्शने न अनुमीयते, और फिर उसकी ओर निकट जाते हुए उसने देखा यहां धुआं भी है तो उससे भी पता लगा यहां अग्नि है। पहले किसी ने कहा कि यहां अग्नि आग लग गई है, फिर उसने देखा उधर निकट गया तो हाँ धुआं है आग तो लगी हुई है, ये अनुमान से भी जान लिया कि आग है वहां पर। और प्रत्यासन्नेन च प्रत्यक्षता उपलब्धते, और बिल्कुल निकट जाकर के उसने प्रत्यक्ष भी देख लिया, हाँ देखो यहां आग है। तो आग है इसका ज्ञान तीनों प्रमाणों से हुआ, ये अभिसंप्लव है, ये संकर है, एक प्रमेय का अग्नि का ज्ञान अनेक प्रमाणों से, पीछे जो था वो एक प्रमेय आत्मा का ज्ञान तीनों प्रमाणों से, तीन तीन प्रमाण बताए। व्यवस्था पुनः, अब व्यवस्था बता रहे हैं कि किसी विषय का ज्ञान केवल एक ही प्रमाण से हो रहा है। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः इति, जो स्वर्ग की कामना करे कामना वाला है वो अग्निहोत्र करे। तो अग्निहोत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ये कैसे पता लगा, इस विषय में कहा लौकिकस्य स्वर्गे न लिंग दर्शनम न प्रत्यक्षम। लौकिक व्यक्ति को स्वर्ग के बारे में न तो अनुमान है और न प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष भी नहीं है और अनुमान भी नहीं है कि देखो यहां स्वर्ग हो सकता है, यहां धुआं है यहां अग्नि हो सकती है, ऐसे स्वर्ग का कोई चिन्ह धुआं आदि दिखाई दे कि हाँ ये चीज दिखाई दे रही है तो यहां स्वर्ग होना चाहिए, ये प्रत्यक्ष भी नहीं है उसका, लौकिक व्यक्ति का है। अशास्त्रीय क्या, हाँ जो सामान्य जनता होती है उसको, और जो योगी होते हैं जिन्होंने वैसे प्रत्यक्ष कर रखे हैं यानी लीन वस्तुओं का भी या परोक्ष वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष करते हैं उनकी छोड़ दीजिए, बाकी जो एक सामान्य है उसमें ये शास्त्रीय भी आएंगे, इसमें सभी विद्वान और सब वो लौकिक आ जाएंगे। तो लौकिकस्य स्वर्गे न लिंग दर्शनम न प्रत्यक्षम, ठीक है, ये कैसे पता लगा, शब्द आप्तोपदेश से, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, इस आप्त वचन से ही पता लगा कि स्वर्ग नाम की कोई चीज होती है। आप मुक्ति पे लगा लीजिए, मुक्ति होती है, प्रत्यक्ष है या अनुमान है, प्रत्यक्ष तो है नहीं, अनुमान है, अनुमान है नहीं, आगम तो है, तो एक ही प्रमाण हुआ ना यहाँ पर, ये हमारे लिए वो उदाहरण हो गया। इसीलिए तो प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए अनुमान भी नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अनुमान तो तब करेंगे जब कुछ प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष ही नहीं है तो अनुमान कहां से करेंगे, इसलिए केवल शब्द प्रमाण से हमें पता लगता है कि मुक्ति होती है, जैसे ये स्वर्ग का कहा ऐसे मुक्ति के भी लगा लेंगे, एक ही प्रमाण है हमारे पास। आगे स्तनयितु शब्दे श्रूयमाणे शब्द हेतु और अनुमानम, पीछे क्या पूछना है बोलो, ना उसको हम बाद में ले लेंगे, वहां पर कुछ अनुमान भी कर सकते हैं, वो कैसे होगा वो एक अलग बात है। अनुमान कई तरह का होता है, एक सामान्य तो दृष्ट अनुमान भी होता है, वो अभी विषय यहाँ नहीं खोलते हैं, आप वो अनुमान जब आएगा ना उस प्रसंग में, इसको भी ईश्वर वाली बात को तो हम अनुमान से ले सकते हैं, उसको मत ले वो अभी। स्वर्ग का लिया हमने, मुक्ति का एक और उदाहरण ले लिया, बस यहां ये बात घट रही है इतना ही समझ लीजिए अभी, बाकी और कहें एक प्रमाण है वहां है या कितना हो सकता है, ये आप विचार कीजिए, विचार तो चलाते रहिए, उसके समाधान और आगे आएंगे। नहीं, इन्होंने कहा उभयथा दर्शनम, एक विषय में दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और एक भी होता है, ये कह रहे हैं उभयथा दर्शनम है, एक पक्ष को नहीं कह रहे, दोनों तरह से देखा जाता है, संकर भी है और व्यवस्था भी है। अभी व्यवस्था का बता रहे हैं आगे। स्तन इतनु शब्दे श्रूयमाने शब्द हेतु और अनुमानम, स्तन इतनु मतलब बादल गरजना कहो या बिजली का कहो, बिजली की आवाज आई हमारे को कड़कने की, उसके शब्द के सुनने पर हमें ज्ञान हुआ कि ऊपर बिजली है या तो बादल है। ये कैसे पता लगा? अनुमान, शब्द हेतु और अनुमानम मतलब शब्द लिंगेन अनुमानम, ये शब्द शब्द प्रमाण नहीं है, ये जो शब्द है शब्द हेतु, ये लिंग है, शब्द ध्वनि जो है, ध्वनि सुनाई दी, इससे हमने अनुमान किया कि बिजली कड़की है या बादल है आकाश में, शब्द हेतु और अनुमानम। लेकिन तत्र न प्रत्यक्षम न आगम, न तो हमें किसी ने बताया कि ऊपर बादल है या बिजली है, और न हमने बिजली का बादल का प्रत्यक्ष किया। बिजली ले लीजिए, बिजली दिखाई भी नहीं दी हमारे को, किसी ने कहा भी नहीं कि बिजली है वहां पर, कि मैं प्रत्यक्ष करके आ रहा हूं और अब आपको बता रहा हूं कि हाँ यहाँ पर बिजली है, किसी ने कहा भी नहीं, लेकिन ज्ञान हुआ कैसे? अनुमान से, केवल अनुमान से, अनुमान से। आगे पाणो प्रत्यक्षता उपलब्ध माने न अनुमानम न आगमयति, हाथ में प्रत्यक्ष कोई चीज हो, हस्तामलवत जो बोलते हैं, हाथ में आंवला रखा है, अब प्रत्यक्ष हो गया हमारे को कि हाथ में आंवला रखा है, अब इस यहां अनुमान या शब्द प्रमाण काम करेगा क्या? सत्यव्रत जी यहां पर बैठे हैं, ये प्रत्यक्ष हो गया हमारे को, अब इसमें कोई अनुमान चलेगा क्या या शब्द प्रमाण चलेगा क्या? निरर्थक है, केवल एक ही प्रमाण चलेगा, प्रत्यक्ष हो गया तो और कोई प्रमाण वहां पर काम नहीं करता है, एकदम निश्चय हो जाते हैं। आगे साचेयम प्रमिति ही प्रत्यक्ष परा, साचेयम यही होगा ना, हाँ साचेयम प्रमिति प्रत्यक्ष परा, ये जो प्रमिति है जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष परक होती है, कई ढंग से देख सकते हैं, ये प्रत्यक्ष में जाकर के समाप्त होती है, जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान की इच्छा जिज्ञासा कहाँ समाप्त होती है? प्रत्यक्ष में जाकर के समाप्त होती है, और कोई प्रमाण नहीं है जो इसको समाप्त कर सके, अंतिम ज्ञान प्रत्यक्ष होने पर ही होगा, शब्द और अनुमान से वो ज्ञान नहीं हो सकता कि हमारे पूर्ण तृप्ति हो जाए, जिज्ञासा की समाप्ति न शब्द प्रमाण कर सकता है पूरी और न अनुमान कर सकता है, प्रत्यक्ष पे ही वो समाप्ति होगी, नहीं तो चलती रहेगी जिज्ञासा, प्रमिति पूर्ण नहीं होगी, और ये जो शब्द और अनुमान है ये प्रत्यक्ष परक है, अनुमान तो शब्द पे आधारित, अनुमान तो प्रत्यक्ष पे आधारित है ही, और शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष अनुमान पे आधारित है, और शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान पे आधारित है, अनुमान फिर प्रत्यक्ष पे आधारित है, तो सबसे मूल में कौन सा प्रमाण होगा? प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। आगे देखिए जिज्ञा, इसी बात को खोल रहे हैं, जिज्ञासितम अर्थम आप्तोपदेशात प्रतिपद्यमानो लिंग दर्शनेन बुभुत्सते, जिज्ञासित अर्थ, जिसको हमें जानने की इच्छा हुई है वो जिज्ञासित अर्थ है, कि मुझे अब ये जानना है, वो जिज्ञासित अर्थ, आप्तोपदेशात प्रतिपद्यमान, आप्तोपदेश से जाना जाता हुआ, जानता हुआ भी ये व्यक्ति लिंग दर्शन ही ना आप ही बुभुत्सते, वो व्यक्ति आप तो उपदेश से जान लिया है फिर भी हेतु हेतु देखेगा, नहीं इसमें कोई कारण नजर आ रहा है क्या, हेतु पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बुभुत्सते जानना चाहता है, और फिर लिंग दर्शन ही ना अनुमितम च, और लिंग दर्शन से अनुमान कर भी लिया कि यहां पर है तो भी प्रत्यक्ष तो दिदृक्षते, प्रत्यक्ष से वो देखना चाहता है, इच्छा रखता है, शब्द प्रमाण से जान लिया तो वो उसमें उहापोह करने लगेगा, अनुमान से भी जानना चाहेगा, शांत नहीं हो जाएगा कभी भी, कोई भी मनुष्य शांत नहीं होगा शब्द प्रमाण से, जिज्ञासा शब्द प्रमाण से शत प्रतिशत शांत नहीं हो सकती, वो खोजेगा ही, अनुमान देखेगा, और अनुमान से भी जान लिया तो जब तक प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है तब तक वो रुकेगा नहीं, खोजता रहता है, खोजता रहता है। आगे प्रत्यक्षता उपलब्धे अर्थे जिज्ञासा निवर्तते, प्रत्यक्ष हो गया तो अब जिज्ञासा समाप्त हो गई, हाँ जब तक ईश्वर का आनंद प्रत्यक्ष न हो जाए तब तक शब्द प्रमाण कितना भी कहता है रसे न तृप्त, रुकेंगे नहीं, अनुमान करेंगे, खोजेंगे, समाधि का प्रयास करेंगे। और जिस दिन ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, जिज्ञासा समाप्त हो गई कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, ये जिज्ञासा समाप्त हो गई। और इस दृष्टि से प्रत्यक्ष सबसे बड़ा है। पूर्वोक्तम उदाहरणम, अब इन्होंने बात तो रखी, भाई उदाहरण क्या है? अग्नि, कि अग्नि को हमने सुना कि वहां आग लग गई है, तो इतने से उसको उत्सुकता समाप्त नहीं होती, देखता इधर उधर, अच्छा आग लग गई वहां, हाँ वो धुआं है, धुआं है, कैसी आग लगी, किसकी लग गई, और खासतौर से अपना घर परिवार हो तो वहां जाए भी ना, वो रुकेगा नहीं, वहां जाएगा, देखेगा क्या जल गया, कितना जल गया, और फिर उपाय करेगा उसका। तो ये अग्नि का उदाहरण जो पीछे दिया गया था, प्रमातु प्रमातव्य अर्थे प्रमाणानाम संभवो अभिसंप्लव असंभवो व्यवस्था इति, जो अभिसंप्लव और व्यवस्था की बात कही थी उसको और खोल के बता रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। प्रमातु प्रमाता का, जान करने वाले का, प्रमातव्य अर्थे, जो प्रमातव्य अर्थ है, जानने योग्य जो वस्तु है प्रमेय, उसमें प्रमाणानाम संभव, प्रमाणों का मिश्रण, प्रमाणों का होना, सम्मिश्रण, अनेक प्रमाणों का होना, इसे कहते हैं अभिसंप्लव। और असंभव इसके विपरीत, यानी सब प्रमाणों का एक प्रमेय में ना होना, यह कहलाएगा व्यवस्था। अभिसंप्लव और व्यवस्था दोनों होते हैं प्रमाण। एक प्रमेय को जानने के लिए अनेक प्रमाण भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। आगे अथ विभक्तानाम लक्षणम इति, ये जो विभाग किया है इनका, किसका विभाग किया? प्रमाणों का। पहले उद्देश्य था पहले सूत्र में, यहां तीसरे सूत्र में विभक्त कर दिया, चार भाग कर दिए, अब उनका लक्षण बताया जा रहा है। तो प्रत्यक्ष का लक्षण बताया सबसे पहले, चौथा सूत्र है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। पहली बात है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियां जो हमारी जानने की साधन है, इंद्र के जो साधन है वो इंद्रियां हैं, जानने के जो साधन है इंद्रियां, और अर्थ वो विषय हो गया, और इनका सन्निकर्ष, संयोग होना जरूरी है। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्नम ज्ञानम, जो ज्ञान उत्पन्न होता है प्रत्यक्षम, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, पीछे वृत्ति शब्द को खोला था सन्निकर्षो ज्ञानम वा, यहां प्रत्यक्ष किसको कहा इन्होंने? यहां सन्निकर्ष भी कहा है और ज्ञान भी कहा है, प्रत्यक्ष किसको कहा इन्होंने? यहां पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ये भी कहा है, उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम ज्ञान भी कहा है, सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है भाष्यकार सूत्रकार ने, सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष नहीं कहा है। यद्यपि सन्निकर्ष को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष चल रहा है तो हम कहेंगे देखो प्रत्यक्ष चल रहा है, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है उस ज्ञान को यहां पर प्रत्यक्ष शब्द से कहा है। और वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? तीन चीजें होंगी तब प्रत्यक्ष कहेंगे, नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। पहला कहा वृत्ति कहा था, तो वृत्ति, वृत्ति किसे कहते हैं? वृत्ति किसे? नहीं नहीं, वृत्ति वृत्ति ही तो प्रत्यक्ष है। देखो अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयम् वृत्ति ही प्रत्यक्षम्, ये जो वृत्ति है वही तो प्रत्यक्ष था, और फिर वृत्ति को खोला था कि वो सन्निकर्ष है या ज्ञान है। ठीक है, तो वृत्ति ही प्रत्यक्ष है, तो सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष है या ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। सूत्रकार ने यहां पर ज्ञान को प्रत्यक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? अव्यपदेश्यम, कहने से नहीं हुआ हुआ हो, ये ज्ञान बोल करके नहीं हुआ हो, किसी ने बता दिया लाल किला ऐसा है, इससे भी हमें ज्ञान होता है। ये दूसरे के कहने से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, यहां भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, उसने बोला उसके शब्दों का मेरे कान से सन्निकर्ष हुआ और उससे मेरे को ज्ञान हुआ, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये प्रत्यक्ष में नहीं आएगा। क्यों? अव्यपदेशम, कहने से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष में नहीं लेना है, यद्यपि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है यहां पर। अव्यभिचारी, वो सदा मिलना चाहिए वैसा। मृग तृष्णा में जो हमें ज्ञान हो गया कि यहां जल है, अब वहां जाने पे जल नहीं मिला तो उस जल का ज्ञान का व्यभिचार हो गया, दूसरे प्रत्यक्ष से वो खंडित हो गया, वहां जाके देखा यहां जल ही नहीं है। जब वो खंडित ना हो तो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे, यदि खंडित हो रहा है व्यभिचार हो रहा है तो उसे प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी और व्यवसायत्मकम, निश्चय होना चाहिए ये ऐसा है। जब ये संशय हो कि ये ठूंठ है या मनुष्य है, ये पौधा है या मनुष्य है, ये जानवर है या पौधा है, ये सर्प है या रज्जू है, ये जब संशय हो रहा है, यहां भी इंद्रियात सन्निकर्ष है और इंद्रियात सन्निकर्ष से कुछ ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन इसे प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे क्योंकि ये निश्चयात्मक नहीं है, व्यवसायत्मक नहीं है। व्यवसायत्मक मतलब निश्चयात्मक नहीं है, संशय है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, लेकिन सब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहलाता है। कौन कौन सा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा? जो व्यपदेश्य होगा, सुनकर के जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष नहीं आएगा, ये भाग हटा दिया। जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान खंडित हो जाता है वो भी प्रत्यक्ष में नहीं आएगा, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान जो संदेहात्मक होता है, संशय युक्त होता है, वो भी प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। तो पूरी परिभाषा तब ये होगी। यदि हम केवल इतना कह दें इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो ये लक्षण व्यभिचार को प्राप्त होगा, अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त होगा। जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको भी प्रत्यक्ष कहने लग जाएंगे, सर्प और रज्जु संदेह है लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है तो इसे हमें प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा। फिर तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहलाता। कौन कौन सा नहीं कहलाता? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होते हुए भी ये तीन बातें कही, अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसाय। वो अव्यपदेश्य हो ये भी शर्त घटनी चाहिए वहां पर, अव्यभिचारी हो और व्यवसायत्मक हो, ये तीनों शर्तें जिस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान में घटती हो ये तीनों भी होनी चाहिए, ऐसा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। ये तात्विक परिभाषा है, जो वास्तविक प्रत्यक्ष है उसकी परिभाषा है। हाँ, किसी को पता ही नहीं है, व्यभिचार का पता ही नहीं है, मृग तृष्णा में देख रहा है जल, तो यहां तो वो एक गौण रूप से प्रत्यक्ष कह दिया जाता है, लेकिन वास्तविक प्रत्यक्ष वो नहीं है, गौण कथन है ये। वो ऐसा समझ रहा है कि ये प्रत्यक्ष हो गया है मेरा, लेकिन वो प्रत्यक्ष है नहीं क्योंकि वो खंडित हो जाता है। इसी को इन्होंने आगे कहा भाष्यकार की पहली पंक्ति क्या है, वार्तिक है, इंद्रियस्य अर्थेन सन्निकर्षात उत्पद्यते यज्ज्ञानम, खोला गया यज्ज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, इंद्रिय का अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसने प्रश्न उठाया, न तरही इदानीम इदम भवति, क्या इसमें ये नहीं होता है क्या? आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं होता है क्या? जिस समय इंद्रियात सन्निकर्ष हुआ था उस समय क्या आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं हुआ था? क्या ऐसा प्रत्यक्ष होता है? और मन इंद्रियेण, और मन का इंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं हुआ था वो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं क्या? और इंद्रियम अर्थेन, और इंद्रिय का नहीं, मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन इति, बोलिए इंद्रिय का अर्थ से तो इन्होंने कहा, लेकिन ये जहां ये तीनों हो उसे प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे क्या? क्या जहां केवल इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष होगा उसे ही प्रत्यक्ष कहेंगे? ये दो चीजें आपने क्यों छोड़ दी प्रत्यक्ष की परिभाषा में, जबकि सिद्धांत यह है कि इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष हुआ है तो इंद्रिय का मन से भी सन्निकर्ष हुआ है और आत्मा का भी मन से हुआ है, तो ये लक्षण में क्यों नहीं पढ़ दिया गया? प्रश्न उठेगा ना, क्या ये आवश्यक नहीं है? नहीं है, आप तो उत्तर दे रहे हो हाँ नहीं है, तभी तो सूत्रकार ने नहीं लिखा है, लेकिन क्यों पूछूं तो क्या उत्तर दोगे? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, नेदम कारणावधारणम, किन किन के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है ये थोड़ा कह रहे हैं हम यहां पर। कारणों का अवधारण नहीं हो रहा है कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, इंद्रिय और मन का होता है, मन का और आत्मा का होता है, जहां जहां जितने जितने कारण है उन सारे कारणों को थोड़ा गिना रहे हैं यहां पर। हम तो लक्षण दे रहे हैं। लक्षण क्या होता है? भेदक होता है और प्रमाणों से भिन्न करने वाला। तो यहां केवल उस कारण को बताया गया है जो अन्य प्रमाणों में नहीं होता। आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो अन्य प्रमाणों में भी होता है, मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष वो भी विचारणीय है, लेकिन प्रत्यक्ष एक अकेला प्रमाण है जिसमें इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष होता है, ये इसका विशिष्ट लक्षण है। अनुमान में इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष नहीं होता, शब्द प्रमाण में इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष नहीं होता। हां भर रहे हो ना, भी तो बोलो कोई। क्या अनुमान में धुएं को नहीं देखते हैं? इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष नहीं हुआ। शब्द प्रमाण में किसी ने बोला और बोला तो कान से इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होगा क्या? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा तो अनुमान भी नहीं होगा, शब्द प्रमाण भी नहीं होगा। लेकिन यहां ये बात कही जा रही है तो हाँ हाँ नहीं करना, ना भी तो करो, खंडन करो कि नहीं ऐसा कैसे बोल दिया कि अनुमान प्रमाण में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होता, ऐसा कैसे बोल दिया कि शब्द प्रमाण में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होता है? होता है या नहीं होता है विचार कीजिए, कल चर्चा करेंगे। आप उत्तर दे रहे हैं, विचार कीजिए, औरों को भी विचार करने दीजिए, कल चर्चा करेंगे। और प्रणाम।